بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، رواه مسلم في كتاب الفضائل. اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اسلام کے بڑھتے ہوئے قافلے کو یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں نے مدرسہ ہو، چاہے وہ بریلویوں کا کوئی مدرسہ ہو، ہر مدرسے کے اندر کتب سکتا ضرور پڑھائی جاتی ہے. کتب سکتا سے مراد میری جیسا کہ آپ اطراف کو معلوم ہے بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ. یہی کتابیں دیوبندی مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں, یہی کتابیں بریلوی مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں, اور یہی کتابیں اہل حدیث مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہیں. مگر بات کیا ہے, سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے کہ یہی کتابیں جب تمام مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں تو پھر آپس میں بریلویہ دیوبندیہ اور اہل حدیث یہ تمام مساجد مختلف رجحانات اور میدانات کیوں رکھتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کتب سکہ کو سبھی پڑھا رہے ہیں اور یہ ساری کتابیں اجتہاد کا درس دیتی ہیں. حدیث کی یہ کتابیں اختلافات کے نجانے پر زور دیتی ہیں, اجتہاد کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں, اختلاف کی حوصلہ شکنی کرتی ہیں, لیکن اس کے باوجود اختلاف موجود کیوں ہے؟ وجہ اس کی ایک ہی ہے, یہ کتابیں بریلوی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں, دیوبندی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں, مگر ان میں ان کتابوں میں موجود احادیث کو فقہ کی لوڑی بنا کر رکھ دیا جاتا ہے. اختلاف نہیں شروع ہو اولیت احادیث شریفہ کو نہیں دی جاتی بلکہ اولیت فقہ کو دی جاتی. اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ بڑے بڑے مفکرین اسلام دنیا میں اسلامی نظام برپا کرنے کے لیے اسلامی تحریکات کا آنند لے کر اٹھے اور ان کے دل میں زندگی کے ہر گوشے میں اسلام نافذ کرنے کا ڈر اٹھا, لیکن فقہی مسائل میں یہ مفکرین اسلام کسی قسم مقصد کی رہے اندھے مقدم بنے رہے. اور یہ اصل اسلام روح اسلام کتاب و سنت سے بالکل دور رہے, بالکل نہ آگے رہے, کسی دل جلے گئے بالکل ٹھیک تھا کہ یہ وہ مفکری نے مل یہ دنیا میں اسلامی نظام کے اوپر کا کریں گے تو اپنی نماز اگر درست نہیں کر سکتے, یہ وہ مفکری نے مل یہ دنیا میں اسلامی نظام کے اوپر کا کریں گے تو اپنی نماز اگر درست نہیں کر سکتے. آج اسلام کی تبدیل کے نام سے زبردست جلد بلد ہو رہی ہے, لوگ اسلام کی تبدیل کے لیے پوری دنیا میں کشت کر رہے ہیں, لیکن ان لوگوں کے آثار پر تکلیف اور حضرت جی کے ملبوسات اس طرح سوار ہے کہ یہ کی گورکھ ہمزوں سے نکل کر راج کتاب و سنت پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس صورت حال پر جتنا افسوس کیا جائے, جتنا ماتم کیا جائے کم ہے. اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ پر نبوت ختم ہو گئی ہے, رسالت ختم ہو گئی ہے, کوئی ذلی نبی آنے والا نہیں, کوئی فروضی نبی آنے والا نہیں, کوئی حدیثی نبی آنے والا نہیں. آپ رسالت میں بھی ختم ہے اور نبوت میں بھی ختم ہے. آپ کے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں, کوئی رسول آنے والا نہیں. اب اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بلا شخص نہ ہوتا تو بہت سارے مسائل سے دنیا ناراض رہتی, ان مسائل کو دنیا نہیں جانتی. اگر بلا صاحب کا وجود مسعود نہ ہوتا, اگر یہ عقیدہ کوئی رکھتا ہے تو دراصل کا تو ختم نبوت کا ممکن ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الرسل اور خاتم الانبیاء نہیں مانتا. زبان سے وہ اگر بھی اقرار کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتا ہوں, خاتم الرسل مانتا ہوں, لیکن اگر اس کے دل میں کسی کونے میں یہ بات موجود ہے کہ بہت سارے مسائل سے دنیا نہ آشنا رہتی اگر بڑا صاحب کا وجود مبارک نہ ہوتا, حقیقت ایسا خیال رکھنے والا آدمی اور ایسا آدمی کرنے والا آدمی مطلب نبوت کا ممکن ہے. ایک بات یاد رکھیے, آدمی کو جب بخار ہوتا ہے تو اسے میٹھی چیز بے مزہ معلوم ہوتی ہے اور اسے نمکین چیز بے لطف اور بے ذائقہ معلوم ہوتی ہے. ایسے ہی اگر کسی شخص کو قرآن کے بجائے انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کے پڑھنے سے مزہ آنے لگے, احادیث کے مسائل سے اسے تسکین نہ ہو بلکہ تو امتوں کے اجتہادات کی طرف میدان رکھے اور یہ اجتہادات اور یہ مسائل اس کی نگاہوں میں بہت زیادہ وقار رکھے, تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کی مٹھاس ختم ہو گئی, احادیث کی لطافت ختم ہو گئی؟ نہیں, بلکہ جس طرح وہ شخص جو بخار میں مبتلا ہے جسے میٹھی چیز بے مزہ معلوم ہوتی ہے, نمکین چیز تیکھی معلوم ہوتی ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میٹھی چیز کے اندر سے مٹھاس اور شیرینی ختم ہو گئی ہے, حلاوت ختم ہو گئی ہے اور نمکین چیز سے نمکینیت ختم ہو گئی ہے, بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایسا کس لیے اسے محسوس ہوتا ہے, کیونکہ وہ بیمار ہے. اسی طرح اگر آدمی کو قرآن حدیث کے علاوہ دوسروں کے اجتہادات اور دوسروں کی باتیں اچھی لگنے لگی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن کے اندر سے یا احادیث کے اندر سے حلاوت ختم ہو گئی, بلکہ یہ کہا جائے گا کہ آدمی کا ایمان بیمار ہے, آدمی کا دل بیمار ہے, آدمی کا ایمان اور عقیدہ بیمار ہے. اور گمرہی کی بنیاد یہی ہے, یہی سے گمرہی کا آغاز ہوتا ہے. یہ عقیدہ اگر آدمی دل میں رکھے تو سمجھو کہ یہی سے گمرہی کی بنیاد شروع ہوئی. اب وہ شخصیتوں کو حق سے نہیں پہچانتا بلکہ حق کو شخصیتوں سے پہچانتا, اللہ ہو. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے, احادیث کیا کہتی ہے, شخصیتوں کو حق سے پہچانو, حق کو شخصیتوں سے نہ پہچانو. کہ اتنے بڑے آدمی نے اتنی بڑی بات کہی ہے تو اتنی بڑی بات اللہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی چیز تمام گمراہیوں کی طرح. یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے امام صاحب نے تمام الجھے ہوئے مسائل کو سلجھایا. اگر وہ نہ ہوتے تو بہت سارے مسائل الجھے ہی رہتے, وہ سلجھتے نہیں. تمام مسائل کو تو الجھے ہوئے تو انہوں نے جا کر سلجھایا, جبکہ خود فقہ کی کتابوں میں اس کے مقدار بات لکھی ہوئی. سید ابن ابی شریف نے رفع المختار کے اندر اور شامی کے اندر یہ نقل کیا ہے اشعار کی, ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 9 مسائل پوچھے گئے اور ہر مسئلے کے بارے میں انہوں نے لازمی کہی. اور دعویٰ کیا ہے, امام صاحب کے پاس تمام مسائل کا حل موجود تھا, تمام الجھے ہوئے مسائل کا حل ان کے پاس موجود تھا, جبکہ اس کے خلاف شادی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی ہوئی کہ 9 مسئلے ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیے گئے, ان 9 مسئلوں میں آپ نے لازمی کا ہر مسئلے کا حل. سید ابن ابی شریف نے اس کو منظور کیا ہے, کہا کہ حمل الامام ابا حنیفہ دینہ ان قال لا ادری لجزء اسئلہ اطفال اہل الشرك اين محلهم وهل الملائكه كرام فطر ام انبياء الله ثم نحن من جلاله ان يصيب الاكل له والحكم في الخنثى اذا ما بال من فرجيه معصور الحمار السجله والدهر ما وقت الختام وكلبهم وقت المعلم اجر وقت الصلاه واجائز نفس الجدار لمسجد من وقفه ام لم يجد ان يفعل ويزاد عاشره هل الجن يطاع بطاعه كالانس يوم المساله. یہ 9 سوالات ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیے ہیں اور ہر مسئلے کے جواب انہوں نے لازمی ہے. مجھے معلوم ہے پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ مشرکین کی اولاد جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی, مشرکین اور کافرین کی اولاد جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی, آپ نے پتا لگا مجھے معلوم. پھر سوال کیا گیا کہ ملائکہ افضل ہے یا انبیاء کرام, هل الملائکۃ کرام فضلا ام انبیاء اللہ, اللہ کے انبیاء یہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا فرشتے, ان میں افضل کون, فرشتے افضل ہیں یا انبیاء؟ پھر پوچھا گیا کہ جلالہ کا گوشت کب کھانا حلال ہوتا ہے. جلالہ سمجھتے کس کو کہتے ہیں, جیسے گائے بکری مرغی کوئی بھی معقول لحم جانور جس کا گوشت کھانا شریعت سے جائز قرار دیا گیا ہے وہ گندگی کھانے لگے, حرام چیز کھانے لگے. اب دودھ دینے والی گائے اگر گندگی کھانے لگے تو سوال یہ ہے کہ یہ گائے جلالہ ہو گئی ہے, گندگی کھانے لگی ہے, اب اس کو کتنے دنوں تک روکا جائے اس کے بعد اس کا گوشت میں سب کچھ استعمال کرے. جلالہ کے بارے میں آپ کو سوال کرے انتہا یتیم الحمد للہ کا گوشت کب کھایا جائے, نماز لازم. تین سوال آپ چوتھا سوال کیا گیا کہ بچے کے ختنے کا وقت کیا ہے, بچہ روپا وقت الختان, بچے کا ختنا کب کیا جائے اس کا وقت کیا ہے, لازم معلوم نہیں. پھر سوال کیا گیا کہ کتا جو معلق ہو یعنی جسے ٹرینڈ کیا گیا ہو اسے کب شکار کے لیے لے کر نکلا جائے, ایسو وقت حق والا معلم کی صفت یعنی اس کی ٹریننگ کب مکمل ہوتی ہے اور کب اسے شکار کے لیے لے جایا جائے؟ پھر پوچھا گیا کہ مخنث کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ معلوم. کہا کہ گدھے کے چوٹے کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ گدھا کے پانی میں منہ ڈالتے، کھانے میں منہ ڈالتے، اب گدھے کے چوٹے کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ بولے معلوم نہیں. کہا کہ مسجدوں کو پینٹ کرنا، مسجدوں کے اندر نقش و نگار کرنا یہ کیسا ہے؟ کہا معلوم نہیں. پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ جنات کو کیا قیامت کے دن انسانوں کی طرح ہی بدلا دیا جائے گا؟ جیسے انسان جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، ایسے ہی کیا جنات بھی جنت اور جہنم کے اندر جائیں گے؟ تو میں مجھے معلوم. پھر یہ دعویٰ کہ ہمارے امام کو تمام الجھے ہوئے مسائل کا حل معلوم تھا، تو آپ نے ایک ہی جگہ پر ان نو مسائل کے بارے میں لازمی ہوگا. کہا یہ جاتا ہے کہ اہل حدیث اجماع کے منکر. میں یہ کہتا ہوں کہ مقلد دنیا کے اندر سب سے زیادہ اجماع کا انکار کر رہا ہے، اس سے بڑا اجماع کا منکر دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے. آپ تہذیب الاقوا و لغات اٹھا کر کے دیکھیں قول نقل کیا گیا ہے بخاری اور مسلم کے تعلق سے. قول یہ ہے اجماع الامت علی صحت ہذین الکتابین ووجوب العمل فی احادیثہما. آپ کا کر کے تہذیب الاقوا و لغات کر کے دیکھیں یہ قول ہے، وہاں آپ کو موجود ملے گا کہ بخاری اور مسلم، بخاری شریف اور مسلم شریف، یہ دو کتابیں ایسی ہیں کہ ان کی صحت کے اوپر اجماع ہو چکا ہے پوری امت کا. تمام امت اس بات پر متفق ہے اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ بخاری کی تمام احادیث صحیح ہیں، اور بخاری اور مسلم کی ہر حدیث پر عمل کرنا واجب ہے. وہ وجوب العمل فی احادیثہما. اب بتائیے بخاری اور مسلم کی تمام احادیث کی صحت پر اجماع ہے؟ مقلد مانتا ہے؟ نہیں مانتا. تمام احادیث پر عمل کرنا واجب ہے؟ مقلد مانتا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اجماع کا منکر ہے. دوسرے، آپ ایک کتاب دیکھیے اٹھا کر کے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی جو مسلم شریف ہے اس کی شرح کی حضرت امام نووی، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم کے اندر لکھتے ہیں، الفاظ دیکھیے. قال جمہور الصحابہ والتابعین یقضی بشاہد و یمین و بہی قال ابو بکر الصدیق و علی و عمر بن عبد العزیز وغیرہ. یعنی تمام صحابہ کرام اور تمام تابعین، صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ سے کس طرح بحث کیا، تمام سے تمام صحابہ کرام، وہ تابعین اور وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، تمام صحابہ کرام اور تمام تابعین عظام اس بات کا حکم دیتے ہیں، اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ایک گواہ پر اور مدعی کی قسم کے اوپر فیصلہ دیکھے. گواہ ایک مل جائے تو مدعی سے قسم لے لو اور اس کے بعد فیصلہ کرو. یا کسی پیشانی کی وہ یعنی مدعی، ایک گواہ اور مدعی سے جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی قسم لے کر کے فیصلہ کرو. اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، تمام تابعین کا اجماع، قال جمہور صحابہ و تابعین یقضی بشاہد و یمین. لیکن ہدایت پڑھ کر دیکھو، میں نے ہدایت پڑھی چاروں جلدیں پڑھی، چاروں جلدیں ہدایت میں نے پڑھی ہے. آپ کتاب الدعوی اٹھا کر کے دیکھیں، ہدایت کے اندر لکھا ہوا ہے لا صورت الیمین علی المدعی. ایسا نہیں ہو سکتا، مدعی سے قسم نہیں لی جائے. تمام صحابہ کرام یہی کہتے ہیں کہ مدعی سے اور تمام صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ مدعی سے قسم لی جائے, ہدایت کے اندر اللہ صورت لیے والے مدعی مدعی سے قسم نہ لی جائے. بتائیے اجماع کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھیے اجماع کا انکار پایا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم اجماع کے منکر ہیں, لیکن سب سے بڑے اجماع کے منکر تو آپ ہیں. یہاں تو آپ نے صحابہ کرام کو بھی کچھ نہیں سمجھا, صحابہ کرام کا اجماع ایک طرف بھرا رہ گیا اور اسی طریقے سے تابعین کے اجماع کو بھی آپ نے ہمارے درجے نظر انداز کر دیا ہے. یہ الزام بھی دیا جاتا ہے کہ ہم شیعہ. واہ بھائی یہ تو وہی مطلب ہوئی کہ الٹا چور کو تو الگ بتاتے ہم شیعہ. چلیے ان کے گھر کی شہادت مولانا عبد الحی فرنگی محلی لکھنوی حنفی, مولانا عبد الحی صاحب حنفی فرنگی محلی, ان کی کتاب ارب و تکمیل ملتی ہے بازار میں, پڑھ لیجیے. ارب و تکمیل کے اندر لکھتے ہیں حنفی, کیا لکھتے ہیں؟ وکم من حنفی حنفی فرن ومرجع او زیدی اسلم وبالجمله فالحنفيه لها فروع باعتبار اختلاف العقيده, فمنهم الشيعه ومنهم المعتزله ومنهم المرجئه. دیکھیے یہ ارب و تکمیل کی بات ہے. کیا حضرت فرما رہے ہیں کہ بہت سارے حنفی فروع میں تو حنفی ہیں لیکن اصل میں عقیدے میں یا تو مرجی ہیں یا زیدی ہیں. اور خلاصہ یہ کہ وہ بالکل نفی, خلاصہ یہ کہ بس انفیت لہا فرو, یعنی انفیت ہے مینی برانچز, بہت سے شاخ رکھتی ہے, بہت ساری اس کی شاخیں ہیں. تو ایک بار اختلاف عقیدہ عقیدے کے اختلاف کے بعد, یعنی عقیدہ مختلف ہوتا جاتا ہے اور اس طرح انفیت کی شاخیں مختلف ہوتی چلی جاتی ہیں. تو بعض انفی مرغی ہے, بعض حنفی معتزلی ہے اور بعض حنفی شیعہ. یہ گھر کی دال. اور آپ کو معلوم ہے مرجی کسے بولتے؟ معلوم ہے مرجی کسے بولتے؟ عقائد مدارے میں جاتے ہیں, اعمال مدارے میں جاتے ہیں. خالی ایمان لے آؤ, اس کے بعد جو چاہے مجھے. آپ خالی ایمان لے آؤ, کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں, آپ کو زکات دینے کی ضرورت نہیں, آپ کو کسی عمل صالح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے عقیدہ رکھنے والے کو مرجی کہا جاتا ہے, جن کا عقیدہ یہ ہے کہ عقائد مدار نجات ہے, اعمال مدار نجات نہیں ہے. یعنی آدمی ایمان لے آئے تو اعمال کی کوئی ضرورت نہیں. یہ مرجی لوگوں کا عقیدہ ہے. گویا کہ بعض حنفی مرجی ہوتے ہیں, اور شیعوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں. شیعوں کے یہاں 12 امام معصوم ہیں. ادھر کتنے امام معصوم ہیں؟ 4. ادھر 4 ہیں, ادھر 12 امام معصوم ہیں. تو شیعت سے آپ کا انتظار زیادہ ہے, آپ کا تعلق زیادہ ہے کہ ہمارا. اور جس طرح کعبے مختلف ہو گئے, ایک کعبہ تو عراق بن ہی گیا ہے, انہوں نے بھی ایک کعبہ بنایا ہوا ہے نجف اشرف. ایک کعبہ تو وہ مانتے بیت اللہ, دوسرا کعبہ نجف اشرف مانتے. اس طرح اگر تحلیل کی جائے, تجزیہ کیا جائے, تو شیعی عقائد کے اندر ہے. الحمدللہ ہم شیعی عقائد سے بونے بعید رکھتے ہیں. ہم کہاں اور شیعہ کہاں, یہ تو آپ کی گھر کی عادت ہے کہ شیعیت جو ہے یہ حنفیت میں پائی جاتی ہے, مرجیت حنفیت میں پائی جاتی ہے, معتزلیت یہ حنفیت میں پائی جاتی ہے. معتزلہ جاتے بھی تو بولتے ہیں. ارے اسی وجہ سے تو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو مار کھانی پڑی. اتنے بڑے امام کو اس قدر پیٹا گیا ہے, بتایا جاتا ہے کہ بعض کوڑے حضرت کے بدن پر اس کی زور سے مارے گئے ہیں کہ اگر کسی ہاتھی کے اوپر تو کوڑے مارے جاتے تو ہاتھی کی مار ہوتا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو ابتلا اور آزمائش میں مبتلا ہوئے وہ معتزلہ کی وجہ سے. معتزلہ یہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے, اور حضرت فرماتے تھے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. وہ دلیلیں دیتے تھے منطقی قیاسی دلیلیں دیتے تھے. حضرت فرماتے تھے اگر یہ قیاسی دلیلیں میرے سامنے مت لاؤ کتاب و سنت کی دلیل لاؤ. الحمدللہ ہمیشہ اہل حق نے ہر بات پر کتاب و سنت کی دلیل مانگی ہے اور عقلی دلائل کو پیر کی جوتی کے نیچے ہمیشہ رکھ دیا ہے. روایت کے مقابلے میں انہوں نے کبھی درایت کو تسلیم نہیں کیا ہے. درایت جانو تو دیکھیں عقل اب اسے نکالے نہیں کرا درایت جس کو ہم تیار کر لیتے اور روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن میں روایت ہے. روایت کے مقابلے میں درایت کی کوئی اہمیت نہیں. مثال دوں روایت اور درایت کی. مرج البحرین السقیان بینهما برزخ لا یبغیان. دو دریا چلتے ہیں آگے چل کر مل جاتے ہیں. ایک دریا کا پانی میٹھا ہے ایک دریا کا پانی کھارا ہے. وہ جس دریا کا پانی کھارا ہے وہ دے رہا ہے اور جس دریا کا پانی میٹھا ہے وہ دے رہا ہے. اب جس کو میٹھے پانی سے دشمنی ہو وہ کھاری پانی میں ڈال کر ڈوب مرے ڈوب رہا ہے. یہ ہے روایت اور درایت کا فرق. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی مثالیں موجود ہیں. حضرت علی بن حاتم کے بارے میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب روزے کے تعلق سے آئے دوسری حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کہ سحری کا وقت تب تک رہتا ہے جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے گندا نہ ہو جائے. الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے. اب حضرت علی بن حاتم نے سور کا دھاگا نہیں کیا تو ایک کالا دھاگا رکھ لیتے تھے تکیے کے نیچے اور ایک سفید دھاگا اور کھاتے رہتے. جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز نہیں ہو جاتا تب تک کھاتے رہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل غلط ہے. وہاں سفید دھاگے سے مراد سوت کا دھاگا سفید نہیں ہے اور کالے دھاگے سے مراد سوت کا کالا دھاگا نہیں ہے بلکہ یہاں صبح صادق کا رات سے ظاہر ہونا مراد ہے. دیکھیے ابھی ابن حاتم کی درایت روایت سے ٹکرا گئی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مراد کے خلاف ان کی درایت تھی لہذا غلط ٹھہرا ہے. لہذا جو درایت جو قیام ٹکرا جائے متضاد ہو قرآن اور حدیث کے ایسی درایت کو ہم تسلیم نہیں کرتے اور یہ درایت منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے آپ مانتے نہیں. کئی درایت قرآن نے فرما دیا یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ رہے اور بول رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں فقہ حنفی میں جو کچھ ہے فقہ مالکی میں جو کچھ ہے فقہ حنبلی میں جو کچھ ہے فقہ شافعی میں جو کچھ ہے وہ شریعت ہے آپ کی جواب نہیں بلکہ یوں کہیے فقہ حنفی میں فقہ مالکی میں فقہ شافعی میں فقہ حنبلی میں جو کچھ ہے یا تو شریعت کے موافق ہے یا شریعت کے مخالف ہے. یوں بولیں جو کچھ ہے یا تو شریعت کے موافق ہے یا شریعت کے مخالف ہے. اگر قرآن و حدیث کے دلائل اس کی تائید کرتے تو وہ شریعت کے موافق ہے اور اگر قرآن و حدیث کے دلائل اس کی تائید نہیں کرتے تو وہ شریعت کے مخالف ہے. فقہ حنفی فقہ مالکی اور شافعی اور حنبلی یہ فقہ شریعت نہیں ہے اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ مان لو کہ یہ شریعت ہے. اللہ یہ منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اہل حدیث کیا کہتا ہے نہیں یہ شریعت نہیں ہے بلکہ یہ یا تو شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے مخالف ہے. اگر قرآن و حدیث سے تائید ہوتی ہے تو وہ شریعت مطابق ہے. قرآن و حدیث سے دلائل کی تائید نہیں ہوتی شریعت مخالف ہے. یہ نقطہ نہیں سمجھ میں آیا اور یہ نقطہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی جا رہی. مسئلہ یہی عمرانہ کا الجھ گیا ہے اور تقلید کا مسئلہ یہی الجھ گیا ہے یہی بنیاد نہ سمجھنے کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تقف ما لیس لک به علم ایسی چیز جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو. علامہ محمد امین چنتی جی جن کی کتاب اغور بیان کرتے ہوئے مشہور کتاب ہے، علامہ محمد امین چنتی جی کی کتاب اغور بیان کے اندر اس آیت کے تحت ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑھو، بڑی تفصیل سے چنتی جی نے بیان کیا کہ محققین نے اس آیت کریمہ سے تقلید کا رد کیا ہے، کیسے؟ کہ یہاں کہا گیا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑھو، مقلد کیا کہتا ہے؟ جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے اس کو میں نے مانا، جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے اس کو تم مانو، تو جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے اس کو میں نے مانا، قرآن کیا کہتا ہے؟ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کو مت مانا۔ دیکھیے قرآن حکیم میں تکلیف کی ترتیب، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے اس کو ہم مانتے ہیں، قرآن کہتا ہے جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو مت مانا، بولے سب کو مارا کبھی۔ آگے بڑھیے، غور کا مقام ہے کہ ابھی تین طلاق ایک مجلس کے اندر تین ہو جاتی ہے نہیں، ابھی یہ میڈیا کا سب سے بڑا ایشو بنا ہوا تھا اور ان مقلدین کی وجہ سے تو خود بدنام ہو ہی رہے تھے، انہوں نے اپنی بدنامی کے ساتھ ساتھ پورے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا، لوگ اسلام پہ اوپر شروع کر رہے تھے کہ اسلام یہ کیسا نظام ہے، کہتے ہیں لوگ اسلام جینے کی طرف ہے، یہاں آدمی لوگ غصے میں آ کر کے طلاق طلاق طلاق بول دیا، اور طلاق سے جو طلاق کی وجہ سے اس کے نکاح سے نکل گئی، یہ تو قانون فطرت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قانون فطرت وہ ہو سکتا ہے جس کے اندر آدمی کو سمجھنے بوجھنے کا وقت دیا جائے، یہاں تو وقت ملا ہی نہیں، جہاں یہ فطرت کا قانون نہیں ہو سکتا، ان لوگوں کی وجہ سے اسلام کا بھی بدنام ہوا ہے، اور اب یہ دوسرا مسئلہ یہ بنانا چاہا گیا ہے جو اس وقت میڈیا کا سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے اور ان کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا ہے، مظفر نگر کی عمرانہ کے سسرے کے ساتھ کی بارہ گیا یا اس سے طلب کریں، مفتیان سے پتہ طلب کیا گیا، یہ ہوا کہ اب یہ عورت عمرانہ کے شوہر کی ماں ہو گئی اور اس کے نکاح سے نکل گئی، بتائیے یہ چھوٹا مسئلہ ہے، پوری دنیا کے اندر اس مسئلے کو دیکھا جا رہا ہے، اس فتوے کو دیکھا جا رہا ہے کہ فتوا کیا دیا گیا ہے، جبکہ اس بارے میں حدیث بھی موجود تھی، قرآن کی آیت بھی موجود تھی، صحابہ کرام کا عمل بھی موجود تھا اور اماموں کے مطابق بھی موجود تھے، میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم سے انحراف کیوں کیا گیا، احادیث شریفہ سے انحراف کیوں کیا گیا، حضرت ابن عباس کے فتوے سے انحراف کیوں کیا گیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے فتوے سے انحراف کیوں کیا گیا، امام شافعی کے فتوے کو کیوں نظر انداز کر دیا گیا۔ آئیے پہلے قرآن کی طرف، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُطِعُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر کوئی عورت پاک دامن رہنا چاہے، دیکھیے یہ کن عورتوں کے بارے میں حکم نازل ہو رہا ہے، ان عورتوں کے بارے میں، ان لوڈیوں کے بارے میں جن کے آقا ان کو زناکاری پر مجبور کرتے تھے، ان عورتوں کے بارے میں یہ حکم ہو، انہیں مجبور مت کرو، اور ایسی عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ پاک دامنی کا ارادہ کرے، پاک دامن رہنا چاہے تو ان کے مجبور کرنے کے بعد بھی اللہ معاف کرنے والا ہے، ان کو مجبور کیا گیا، اب اگر سسر نے زور زبردستی سے بہو کے ساتھ کیوں گالا کر لیا تو یہ اقرار ہے اور اقرار پر اللہ رحیم ہے، وہ اب بھی اپنے شوہر کے حق میں ہے، یہ قرآن حکیم کی آیت بتا رہی ہے، اس آیت کریمہ میں انکار کیوں کیا مفتی نے، جو بندی مفتیہ نے اشرفیہ نے جو انحراف کیا اس آیت کریمہ سے، حدیث ان کی نگاہ کے سامنے نہیں آئی. حدیث اس طرح وہاں حدیث درد نے لگے باری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی علل ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استقروا علیہ رواہ الدور اس کا بھی حضرت امام ابو داؤد صحیح کو بلا سلام کرائے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری امت پر سے تین چیزیں اللہ نے ہٹا لی ہیں, اس پر مواخذہ نہیں کرتا. آدمی سے غلطی ہو گئی ہے اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرتا, خطا پر معاف کرتا ہے, خطا پر گرفت نہیں کرتا. اسی طرح آدمی بھول گیا, بھول پر اللہ پکڑ نہیں کرتا. وہ مت سکرے ہوا نہیں اور کسی بات پر اسے مجبور کیا جائے اور وہ کام کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام پر اس کا معاف نہیں کرتا. یہ حدیث بالکل صحیح تھی, صحیح تھی, فرض تھی, متصل تھی. قرآن حکیم کی آیت کو نظر انداز کر دیا گیا, اس صحیح حدیث کو بھی نظر انداز کر دیا گیا, تو حدیثوں کو اور بھی اوائڈ کر دیا گیا. وہ دو حدیثیں کون ہوتی ہے؟ ایک حضرت عائشہ سے جن کو حضرت امام بحث رحمۃ اللہ علیہ کو کبرا کر دینا ہے, دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے وہ بھی ابن القبرا بحث کے اندر موجود ہے. پہلے حضرت عائشہ والی روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کر دو. روایت وار عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحرم الحرام الحلال رواه البيهقي في سنن المبرم. اتباعت اس کلام ہے وقاتی اس میں مدروک ہے. پہلے ترجمہ لیجیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کام کے ارتکاب سے حلال چیز حرام نہیں ہوتی, حلال چیز حرام نہیں ہوتی. عمرانہ اپنے شوہر کے لیے حلال تھی, سوسر نے حرام کام کیا. حدیث کہہ رہی کہ حرام کام کا ارتکاب حلال کو حرام نہیں کرتا. یہ حدیث ان کی نگاہوں کو دور چورے اور اس کی تائید دوسری حدیث میں جسے التاریخ المغنی کے اندر نقل کیا گیا ہے اور صاحب التاریخ المغنی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت نقل کرنے کے بعد یہ کہا کہ هذا الحديث اصلح الاول يعني اصلح من حديث عائشه روایت کرتا ہے وارث عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کام کا ارتکاب کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا. گویا تین تین احادیث کو نظر انداز کر دیا گیا. اچھا اب چلیے صحابہ کی طرف, ایک ترتیب ہے قرآن حدیث, اب آئیے صحابہ کرام کی طرف کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمائی ہے, ان کی تعریف فرمائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فقیہ امت ہے, فقیہ امت کا فتویٰ بخاری شریف میں موجود ہے اور اسی طریقے سے ان کا فتویٰ موجود ہے السنن الکبری بیہقی میں. بخاری میں فتویٰ کیا جسے امام بخاری نے تعلیم سے نقل کیا اور السنن الکبری بیہقی کے اندر وہ فتویٰ نقل کیسے کیا گیا ہے, میں دونوں فتوے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سنن الکبری بیہقی کے اندر جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ ہے وہ اس طرح ہے. وارث عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی رجل غشی ام امرأته قال تخطع امتین ولا تحرم علیہ امرأته رواہ بیہقی فی سنن الکبری فی کتاب النکاح. پہلی دو روایت ہے جو میں نے پیش کی وہ بھی بیہقی سنن الکبری میں ہے اور کتاب النکاح میں, اور یہ فتویٰ بھی کتاب النکاح ہے. بیہقی کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کی ماں یعنی ساس کے ساتھ بدکاری کر لے تو فتویٰ میرا یہ ہے کہ اس نے دو حرمتیں چھلا لی. تفتن چھلا جانا, تفتن حرمتیں, ایک تو زنا حرام تھا, ایک حرمت کا ارتکاب کیا ساس حرام تھی, وہ حرمت کا احساس نہیں کر سکا, اس طرح اس نے دو حرمتوں کو پھلانا ہے. تفتہ حرمتیں, دو حرمتوں کو اس نے پھلانا ہے. اب اس کی عورت حرام ہوئی کہ نہیں ساتھ سے بدکاری کرنے کے بعد؟ راج والا تحرم علیہ المراد اس کی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں تھی. اللہ اکبر. جبکہ اس فتوے کے تحت تو بیوی اس کے اوپر حرام ہو جانی چاہیے. فتوا حضرت عبداللہ بن عباس کا صحیح سند کے ساتھ سنن بخاری میں موجود ہوتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ بخاری کے اندر نقل فرمایا، کہا ہے وہ باب ما یحل من النساء وما یحرم، ما یحل من النساء وما یحرم فتوا ہے، اذا زنا بے اخت امراته لم يحرم عليه امراته، اگر کوئی آدمی اپنی سالی سے بدکاری کرے تو اس کی بیوی اس کو بنا دے، اس فتوے کی موجودگی میں اس طریقے کا فتوا کیوں دیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قرآن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، احادیث کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، صحابہ کرام کے فتاووں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور لے لیا جاتا ہے امتوں کے فتاووں جن کی کوئی اہمیت نہیں، اور یہی نہیں ہے کافی گل کھلے ہیں تعلق سے، کافی گل کھلائے گئے ہیں، شریعت سے کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے شریعت ہے، زندگی آپ کی شریعت کی ہے، اندھے کسی سے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، اندھے کے پیچھے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، لولے لگنے کے پیچھے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، یہ کہتے ہیں نہیں ہوتی، فقہ کے رگڑنے والے کہتے ہیں کہ جسمانی عذر کی بنا پر آدمی امامت کا مستحق نہیں رہتا، یہ فتوا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے، آئیے دیکھیں، وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم على المدينه يصلي به مرتين يصلي به وهو اعمى، رواه انس بن مالك، یہ روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دو بار اپنی نیابت بخشی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو، اور آپ کی غیر موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم پورے صحابہ کرام کی امامت کرتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، جبکہ سب کو یہ معلوم ہے کہ وہ اعمى، کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نابینا کو امامت کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں، اور یہ فقہ کے نکالنے والے کہتے ہیں کہ نابینا کی پیچھے نماز، یہ درائت فرمائی جا رہی ہے، بچہ چھوٹا 7 سال کا 8 سال کا ان کا امامت نہیں کر سکتا، ان کے ہاں اس کی امامت مکروہ ہے، حدیث کو نظر انداز کر دیا گیا، حدیث دیکھیے، وعن عمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال كنا بحضر يمر بنا الناس اذا اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا اذا رجعوا مروا بنا فاخبرونا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك القران كثيرا، فانطلقت فاصلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاه فقال لامكم اقراكم وكنت اقرا ابي لما كنت احفظ فقدموني فكنت أمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء فكنت إذا سجدتك تكشفت عني، فقالت امرأة المؤمنين سيقال وأنت عورتك عليكم فاشتروني قميصا عماني، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحيته، فكنت أمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين، حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے مقام پر تھے، گنہ بہاؤ گئی ایسے مقام پر تھے کہ لوگ ہم کو گزرتے تھے، اور جب وہ لوگ گھر سے واپس آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد تو ہم نے روک لیتے تھے اور کہتے تھے ذرا بتاؤ تم نبی سے مل کر آ رہے ہو، بتاؤ کہ نبی نے کیا کر رہا ہے، تو وہ لوگ ہم سے کہتے تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مگر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ایسا کہا، حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹا تھا لیکن میرا حافظہ بہت اچھا تھا، تو ان کو بولا ہم آپ کر میرا حافظہ بہت اچھا تھا، تو وہ جب قرآن پڑھتے کہ نبی نے ہم کو قرآن سکھایا ہے، اللہ اکبر، لوگ جانے تھے اور نبی انہیں قرآن سکھاتے تھے، نبی انہیں نماز سکھاتے تھے، لوگ قرآن سیکھ کر آتے تھے، اور یہاں ایک کتاب دیکھی گئی ایک کتاب دی گئی ہے رگڑ رہے ہیں اس کو, تعلیم کے نام پہ رگڑ رہے ہیں اس کو. یہاں لوگ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو قرآن سیکھتے تھے اور قرآن لے کر واپس ہوتے تھے تو راستے میں کوئی پوچھتا تھا کیا لے کر آئے ہو نبی کی بارگاہ سے, تو لوگ کہتے تھے کہ ہم قرآن لے کر آئے ہیں, ہم نماز لے کر آئے ہیں, تو لوگ کہتے تھے ذرا سناؤ وہ قرآن لے کر کے آئے ہو, ذرا سناؤ نبی نے تمہیں کس طرح قرآن سکھایا ہے. تو وہ قرآن پڑھتے تھے. حضرت عمر بن سلمہ کہتے کہ میں چھوٹا تھا لیکن جب وہ قرآن سناتے تو میرا حافظہ کیونکہ بہت اچھا تھا, تو حافظ چنندہ سے قرآن گٹی رہا. اس طرح میں نے بہت سا قرآن کر لیا, سن سن سکے بچے کو قرآن کر لیا. آج کوئی بچہ گانا یاد کر لیتا ہے تو ہماری مائیں بہن خوش ہو جاتی ہے, کیا اچھا گا رہا. یہ بچہ ہے چھوٹا تھا, لوگ قرآن پڑھتے تھے تو یہ چپ چاپ کھڑا ہو کر کے سنتا رہتا تھا اور تقریباً قرآن کے بیشتر اجمل سے اس طرح میں نے قرآن کے اکثر اجزا یاد کر لی. کہتے کہ میرے ابا بھی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ میں ملے گا فن طلبا بھی واپس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفر من قومی لوگوں کو لے کر کے پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز اللہ مقام اور ہے فعلمہم الصلاۃ, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نماز سکھائیے, آپ نے انہیں نماز سکھائی. یہ علمہم الصلاۃ کا جملہ بتا رہا ہے کہ نماز نبی سے سیکھو. ابو حنیفہ نماز نہیں سکھائیں گے, امام شافعی نماز نہیں سکھائیں گے, کوئی اور امام نماز نہیں سکھائے گا, نماز سکھائے گا تو رسول سکھائے گا. علمہم الصلاۃ, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو نماز سکھائی. علمہم الصلاۃ, اچھا اور آپ نے جاتے جاتے یہ کہا کہ نماز کا خاص خیال رکھو اور نماز کی امامت کے لیے ایسے آدمی کو آگے بڑھاؤ جو قرآن زیادہ جانتا ہو. یہاں شرائط کیا ہے, شرائط کیا ہے؟ ارے جیسے غریب شرائط ہے کیسے ہوئے بھی کروا دیے. یہاں کہا گیا کہ قرآن اگر یاد ہے زیادہ اس آدمی کو آگے بڑھا دیا. حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پوری قوم کے اندر سب سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا تھا, وہ کل تو اب پڑھ رہا ہوں, سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا, بلا کل تو آپ کے مسلم میں یاد کرتا رہتا ہوں. فقدمونی, میری پوری قوم نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا دیا. چھوٹا بچہ پوری قوم آگے بڑھا رہی ہے, وہ کل تو اوم ہوں, فرماتے ہیں کہ میں ان کی امامت کرتا تھا. اچھا کہتے ہیں کہ لیکن ایک مسئلہ تھا میرے ساتھ, کیا وہ علی فرقت لی سفرت, وہ علی فرقت لی سفیرت سفرا, میں جو کپڑے پہنتا تھا وہ چادر کی شکل کی چھوٹی تھی درگر کی. فکن تو اذا سجدت, جب میں سجدے میں جاتا تو تکشف عنی, تو میرا ستر کھل جاتا, میرا ستر کھل جاتا تھا. تو بعض عورتوں نے دیکھا کہ لوگ سجدے کے اندر ہیں اور حضرت امام صاحب ننگے سجدے میں پڑے ہوئے, تو ایک عورت نے کہا پتا لگتی مراسم بھی ننگی پائی. ایک عورت نے آ کر کے کہا ارے بھائی تم لوگوں نے اس بچے کو امام بنایا. وارو انا عورت تاریخ, اپنے تاریخ کو ذرا کپڑے پہنا دو تاکہ ہم اس کی دکان نہ دیکھیں. وارو انا عورت تاریخ, ارے بھائی اپنے تاریخ کی شرمگاہ کو ہم سے چھپاؤ, وہ تو ننگا رہتا ہے. لوگوں نے جو ہے ایک عمانی قمیض خرید کر کے دی, بچ کرو قمیض ہے عمانی, عمان کی ایک قمیض جو ہے خرید کر کے مجھے دے دی. کہتے ہیں وہ قمیض ملنے پر میں اتنا خوش ہوا, فرماتے ہیں مما پڑھے تو کہ شہید باقر اسلام میں پڑھے گی, مجھے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی کسی چیز پر اسلام کے بعد جتنی چیز ملے تو کپڑا مل جائے, کہ میں کپڑا پہن کر کے لوگوں کو نماز پڑھاؤں. فکن تو امہم, میں ان کی امامت کرتا رہتا تھا جبکہ وانا ابن سبین بنی مساق سال کا تھا اور سوالی بنی بھی آٹھ سال کا تھا. اب بتاؤ یہ حدیث بولتی ہے کہ ایک سات سال کا بچہ آٹھ سال کا بچہ یہ امامت کر سکتا ہے پوری قوم کی, لیکن خیال کام کرنے والا بولتا ہے کہ بچہ امامت نہیں, بچہ امامت نہیں. ایک واقعہ ہوا, ایک سال ایک لڑکی کو لے کر فرار ہوئے. اب اس لڑکی سے انہوں نے کورٹ میں شادی کر دی, شاید جائز, شادی جائز ہے, حکومت کی نگاہ میں شادی جائز ہے مگر شریعت کی نگاہ میں یہ شادی شادی نہیں ہے, حرام ہے. نگر کیوں دلیل دلیل بڑھا دو. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ايما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہ فنکاحها قاتل فنکاحها قاتل فنکاحها قاتل فإن دخل جهة النهر مستحلا بفرجها فاشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رواه الترمذي في كتاب النكاح حضرت امام الترمذي في صحيح اقوال في كتاب النكاح رواه حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت نے نکاح کر لیا بغیر اپنے سرپرست کی اجازت کے باپ کی اجازت نہیں لی باپ موجود ہے باپ موجود نہیں بھائی کی اجازت نہیں لی سرپرست کی اجازت نہیں لی بھاگ کر کے شادی کر رہی ہے سرپرست کی اجازت نہیں لے رہی پر نکاح ہوا باطل تو اس کا نکاح باطل ہے نکاح نہیں ہوا اور یہاں بیان کر رہنے والا وہ سمجھاؤ ہے اور شوہر بیوی سے کہہ دیا اور آپ ضرورت پڑتی ہے الگ آپ بتائیے اس میں معاملہ اٹھا ہو رہا عورت اس کے لیے ہاتھ اس کے آگے حلال کو حرام کرنے والے اور حلال کو حرام کرنے والے کون لوگ ہیں حضرت اوپر نے آگے رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا سلسلے رہے ہمارے ذمہ داری کا سمجھا رہا ہے کہ ہم کیا کریں ذمہ داری کا سمجھا رہے قال عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اخبركم بالتيس المستعار قال يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له رواه مسلم كذلك حضرت عثمان نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بدلہ نہ دوں ادھار لیا ہوا تھا پانچ ادھار لیا ہوا تھا نہ بتا دوں بات ہے کہ تیس کہتے ہو وہ انو بولتے ہیں ہمارے تو لوگوں نے کہا کہ حلال ہے تو بتائیے بھلا ہے آپ نے فرمایا وہی محلل ہے یا حلالہ کرنے والا اور آپ نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل حلالہ کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت اور جس کے لیے حلالہ کرایا گیا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت دیکھیں جس چیز کو اللہ کے رسول نے اللہ نے ملعون قرار دیا اس کو یہ عین رحمت سمجھ بیٹھے جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے ملعون قرار دیا لعنت کو رحمت سمجھنے والوں باجب آ جائے انہیں کا چیز بولتا ہے کہ لعنت کو رحمت سمجھ گئے یہ بہت افسوسناک صورت حال ہے اور اس صورت حال کے اوپر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم شریعت گاڑ کر رکھ دی گئی ہے اور دنیا کے سامنے ایک نئی شریعت پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اگر کوئی آدمی آگے بڑھ کر کے صحیح بات پیش کرنے کی کوشش کرنے چلتا ہے تو اس کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا جاتا ہے کتابیں لکھی جاتی ہیں جس میں مخالفت دیے جاتے ہیں سیدھی سادھی بات نہیں نقل کی جاتی صحیح باتیں نقل نہیں کی جاتی بلکہ عوام کو مرعوب کرنے کے لیے عوام کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے مغالطے دے گا تاکہ لوگوں کو سیدھی راہ نہ ملے لوگ سیدھی راہ پڑھنا ہے کون نہیں جانتا کہ دین ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے کہلوایا آپ کہو قل ہاذی سبیلی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے دین صحیح راستہ ایک ہی گویا دین مذاہب نہیں ہے، دین جو ہے وہ ایک ہی ہے، ایک دین کو مذاہب میں تقسیم کر دیا. مذاہب کو تقسیم کر دیا اور جس چیز کی ضرورت نہیں تھی اس کو ضروری کرا دے دیا گیا. بتائیے ایمانیات کا بیان جہاں جہاں قرآن میں ہوا ہے، بتائیے کہیں تقلید کا تذکرہ ہے؟ بھائی اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، جنت اور دوزخ پر ایمان لاؤ. ایمانیات کے تذکرے کہاں کہاں ہے، چاہے وہ تذکرے قرآن میں ہوں، چاہے وہ تذکرے احادیث کے اندر ہوں، کہیں بھی ایمانیات کے بیان میں آپ کو تقلید نہیں ملے گی. کہ تقلید بھی ضروری ہے آپ کہیں نکال سکتے. ایمانیات کا بیان قرآن میں ہو رہا ہے کہیں تقلید ضروری ہے یا تقلید ہے ایمانیات کا داخل. احادیث میں جہاں ایمانیات کا بیان ہو رہا ہے، حدیث جبرائیل اس سلسلے میں بڑی مشہور حدیث ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہاں اسلام کی تفصیل ہے، وہاں ایمان کی تفصیل ہے، وہاں احسان کی تفصیل ہے، لیکن ایمان کی تفصیل جہاں دی گئی ہے، اسلام کی تفصیل جہاں دی گئی ہے، احسان کی تفصیل جہاں دی گئی ہے، کسی جگہ پر تقلید کا نام نہیں. اب بتائیے جو چیز ایمانیات کے باب میں ہے ہی نہیں اس کو ضروری قرار دینا، یہ ایسے ہی لوگوں کا جو مردہ ہے. جو چیز شریعت نہیں ہے اسے شریعت قرار دینا اور اس پر طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں. مثلاً ایک سوال یہی کیا جاتا ہے کہ کیا تقلید شرک ہے؟ اب بتائیے کیا تقلید شرک ہے؟ اب کیا جواب دیا جائے؟ جبکہ سیدھی سادی بات یہ تھی کہ ایمانیات کے باب میں کہیں بھی تقلید کا تذکرہ نہیں ہے، لہٰذا اس ضروری مت کرا دو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب الٹا سوال کرتے ہیں کہ کیا تقلید شرک ہے؟ اب جواب تو دینا ہی پڑتا ہے، پہلے آپ کو جواب تو دینا ہی پڑتا ہے. اب پہلے آپ جواب دیتے ہیں، کس طرح دیتے ہیں؟ ایک آیت پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی کم سے کم ایک آیت تو لیتا جا، ایک آیت لیتا جا. وہ آیت کب تک کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ آیت کیا ہے؟ اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ. کیا انہوں نے بہت سارے شریک بنا لیے ہیں اللہ کے، اور یہ شریک جو انہوں نے بنا رکھے یہ شریک ان کے لیے دینی قوانین بناتے ہیں، ایسے قوانین جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی. اب بتائیے فتا کے کھڑے ہوئے مسائل کی اجازت اللہ کی طرف سے ہے؟ ارے قرآن اور حدیث یہ شریعت، فتنے کے کھڑے ہوئے مسائل اللہ کی طرف سے ان کی اجازت نہیں ہے، تو اب دو لوگ فتنے کے کھڑے ہوئے مسائل کو شریعت بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، وہ وہی نہیں ہوئے کہ یہ شرکا ہے اور یہ شرکا ان کے لیے دینی قوانین بناتے ہیں، ایسے قوانین جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی. بتائیے اگر اجازت دی ہے تو کہتے ہیں منخرت بتائیے تھی تو بتائیے کہاں جائے وہ اجازت کا مطلب. مغالطوں کی انتہا تو یہ ہے کہ جو بات بالکل واضح رہتی ہے اپنی بات منوانے کے لیے اور اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے ایک صاف اور سیدھی اور واضح بات کا اشارہ کر جائے. اب رمضان شریف آ رہا ہے، اب یہ بحث چالو ہو جائے، پیپر، پمپلٹ، اخبارات، اس سے آپ کو بھرے پڑے ملیں گے کہ بھائی تیس رکعت تراویح یا جو خطر سے ہوتا آ رہا ہے اب تک آپ واضح ہو، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیس رکعت تراویح کا حکم دیا. یہ بات کہی جاتی ہے نا، جبکہ معاملہ اس کے الٹا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف گیارہ کا حکم دیا. اب بتائیے ایک صاف بات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ حقیقت چھپ جاتی ہے اور پتا نہیں لوگ دینے شروع کر بیٹھے. صاف روایت کو ہوتا ہے امام مالک میں موجود ہے, روایت اس طرح ہے وان سائل ابن یزید انہ قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوم للناس بحدا عشر رکعتا قال وکان القاری یقرا بالمعین حتى كنا نعتمد على العشي من طول القيام وما كنا ننطلق الا من طول الفجر. رواه مالك موطا. حضرت عائشہ نے یہ فرماتے کہ حضرت عمر بن خطاب نے دو صحابیوں کو عبید بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ جائیں لوگوں کو گیارہ رکعت تراویح پڑھائیں. یقوم الناس بحدا عشر رکعتا, پوری روایت پڑھ دی کہ گیارہ رکعت تراویح جا کر کے پڑھائیں. اور راوی آگے پڑھتا ہے کہ ہم لوگ جب تراویح پڑھنے کے لیے جاتے تو تراویح کہیں ہوتی اٹھا پٹک نہیں ہوتی تھی, تراویح کیسی ہوتی تھی, تراویح کی کیفیت بتا رہے ہیں ابھی. بات راوی کہتا ہے وکان القاری یقرأ بالمعین, ایسی سورتیں پڑھتا تھا وہ سو سو آیتیں پڑھتا چلا جاتا تھا. یہاں تک کہ ہم لوگ اپنی لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے قیام کے لمبا ہونے کے لیے, یا تو کھڑے ہوئے گڑبڑ گڑبڑ یا بنوں گڑبڑ گڑبڑ سا بنوں اللہ سمجھ اللہ اللہ ہو. تو وہاں عالم یہ تھا کہ ہم لوگ اپنی لاٹھیوں کے اوپر سہارا لیتے تھے حتی کہ لاٹھی کو آگے لے سکتی قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ ہم اپنے لاٹھیوں کے اوپر سہارا لیتے تھے. وہاں سننا ہم کری اللہ اور جب صبح ہونے کو ہوتی تھی تب ہم واپس لوٹتے تھے. جب لکتا یہاں کو لیتے جائیے کہتے ہیں کہ تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے. یہ لوگ تراویح کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تراویح اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ہم جب لوٹتے تو بالکل صبح صادق ہونے کے قریب ہوتا تھا, تھوڑا سا موقع ملتا تھا ہم کو دہلی کھانے کا. بتاؤ یہ لوگ جب اردو سے فجر نکلنے کے طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے یہ لوگ جب تراویح پڑھ کر کے واپس ہوتے تھے تو بتاؤ موقع کہاں ملا تہجد پڑھنے کا. ذرا بتائیں اس حدیث کے حال میں بھی تراویح الگ ہے تہجد الگ ہے. یہ حدیث نہیں بتاتے اس لیے کہ حدیث جب بیان کریں گے تو ایک تو یہ ملے گا کہ حضرت عمر نے عبید بن کعب اور تمیم داری کو گیارہ رکعت پڑھانے کا حکم دیا, اور دوسرے یہ بھی ملے گا کہ جلدی جلدی تراویح نہیں پڑھنی چاہیے, اور تیسرے یہ بھی ملے گا کہ جب وہ لوگ صبح شادی کے قریب لوٹتے تھے تو پھر تہجد سب پڑھتے تھے اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ تہجد الگ ہے تراویح الگ ہے. یہ روایت حقانی والی تھی, ان کے ہاتھوں پیروں میں پیڑیاں ڈالنے والی روایت تھی, لہٰذا اس روایت کو بہت سن رہے تھے, اس روایت کو بھول کر بھی جانیں گے. میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں, امتی کتنا بھی بڑا ہو جائے نبی ہو سکتا ہے؟ میں ایک بات بولتا ہوں ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شان میں گفتگو کر رہا ہے. اچھا کرو ہاں اچھا رکھو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شان میں گفتگو کر رہے ہیں, ہم تو تمام اہل کرام ہیں یہ اہل کی سمجھا ہے. لیکن سات سال ابو البیان صاحب یہاں تشریف فرما ہے معذرت کے ساتھ پریشائی رکھتے منحص قدامت شخصیت کی ناک برداری نہیں چلتی ہمارے یہاں. کیا قدامت شخصیت کی ناک برداری نہیں چلتی جہاں اندھی عقیدت کی اور پکاری نہیں چلتی. آدمی کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو ہم اس کو حق کے آئینے میں پاتے ہیں, ہم شخصیتوں سے حق نہیں پہچانتے, ہم شخصیتوں کو حق سے پہچانتے. یہ ہمارا منحص ہے. اہلیہ کی سمجھ کیا ہے؟ قدامت شخصیت کی ناز برداری نہیں چلتی, یہاں اندھی عقیدت کی مسوکاری نہیں چلتی, یہاں ہر بات تحقیق کے بعد تسلیم کی جاتی ہے. کہنے والا کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ کی شان میں گستاخی کرتے, اب اگر کوئی شخص کسی امتی کو آسمان تک چڑھانے کی کوشش کرے تو اہل حدیث کا فرض بن جاتا ہے کہ احتیاط. اہل حدیث کا منحص کیا ہے؟ قدامت معصیت کی ناز برداری نہیں چلتی، یہاں اندھی عقیدت کی مسکاری نہیں چلتی، یہاں ہر بات تحقیق کے بعد تسلیم کی جاتی ہے۔ کہنے والا کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اب اگر کوئی شخص کسی امتی کو آسمان پر چڑھانے کی کوشش کرے تو اہل حدیث کا فرض بن جاتا ہے کہ ایسے آدمی کو آسمان سے زمین پر اتارنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ کم سے کم اہل حدیث کسی امتی کو نبی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جو کوئی چڑھایا جائے گا اپنے مقام سے اوپر، اہل حدیث کا فرض بن سبھی ہے کہ اس کو آسمان سے اتار کر زمین پر لائے۔ اگر آپ کسی کو آسمان پر چڑھا رہے ہیں تو ایسے ہی اس کو آسمان سے زمین پر لائے گا، اس لیے کہ امتی کو نبی بننے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے مقام نبوت معلوم ہے۔ مقام نبوت کیا ہے سمجھ لو، یہ روایت سامنے رکھو، بات ختم کرتا ہوں۔ روایت وہاں ابی سر بن الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت يا رسول الله كيف علمت انك نبي حين سميت؟ فقال يا ابا ذر اتهملك وانا بباطي بل حي مكه، فقال احدهما على الله وكان له بين السماء والارض، فقال احدهما لصاحبه وهو قردان، قال فزنته برجلي فوزنته فوزنت به فوزنته، ثم قال فزنه بحجره فوزنت به فرجعت، ثم قال دن ہو بمئتی فوزنت بھی فرجت، ثم قال دن ہو بألف فوزنت بھی فرجت، کأنی انظر الیہ ینتشرون علی من خفت میزان، قال فقال احدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لنجحها۔ یہ روایت دارالعلوم شریف مقدمہ میں موجود ہے، مقدمے میں یہ روایت موجود ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا، بڑی پہلے میں نے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہ اللہ کے رسول آپ کو کیسے معلوم ہو کہ آپ اللہ کے نبی بنائے گئے؟ جب آپ کو اللہ کا نبی بنایا گیا، سنگی کا جب آپ کو نبی بنایا گیا تو آپ کو کیسے معلوم ہو کہ آپ اللہ کا نبی ایک عالم تھا، اللہ کا نبی آپ کو کیسے معلوم ہو کہ آپ اللہ کا نبی؟ کہا کہ ابو ذر پتا رہے آبا ذر، اے ابو ذر ایسا ہوا کہ میرے پاس دو فرشتے ہیں، عطا ہوں ملکان، میرے پاس دو فرشتے آئے، وہ آنا بھی باؤ بتائی مکہ تھا اور میں وادی بتا کے ایک مقام کے اوپر تھا، تو ایک فرشتہ تو زمین پر آ گیا، بابقا حضوم اللہ زمین کے اوپر آ گیا، وہ کہنا اللہ کو بہن سمائے والا، اور دوسرا جو فرشتہ تھا وہ زمین اور آسمان کے درمیان ہوا تھا، تو ان میں سے ایک پوچھا ہے دوسرے سے ہوا ہوا کیا یہ وہی ہوا ہوا دوسرا بتا تو دوسرا ہے ایسا کرو ان کو ان کی امت کے ایک آدمی کے ساتھ بدل کرو، تو ایک پلڑے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا گیا اور دوسرے پلڑے میں امت کو رکھ دیا گیا، اب تولا گیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے تولا گیا تو بخاری ہو گیا، اس پلڑے میں بدل چکے ہو، تو دوسرے فرشتے نے پھر کہا کہ اب 10 آدمیوں کے ساتھ تولو، ایک پلڑے میں 10 امتیوں کو رکھو اور ایک پلڑے میں نبی کو رکھو، کہتے وہ دن تو بھی پھر وہ دن کیا گیا اور اچھا تم پھر مزاری بھائی، تو دوسرا کہہ رہا ہے کہ اب 100 کے ساتھ بدل کرو، ایک پلڑے میں 100 اور ایک میں اس نبی کو رکھو، کہتے ہیں کہ جب ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا دوسرے پلڑے میں 100 آدمیوں کو پر اچھا تم پھر مزاری بھائی، تو دوسرا کہہ رہا ایسا کرو کہ اب 1000 کو ایک پلڑے میں رکھو اور ایک پلڑے میں نبی کو رکھو، کہتے پھر وزن کیا گیا مجھے انہیں 1000 آدمیوں کے ساتھ پڑا جا تم کب سے میں غالب آیا، رشتہ کہنے لگا کیا کر رہے ہو کب تک تولو گے، لو وزن لہو بے امت ہی، تمام امتیوں کو ایک پلڑے میں رکھو گے اور اس نبی کو ایک پلڑے میں رکھو گے تو لڑا جہا تو وہ پلڑا جھک جائے گا جب یہ نبی ہوگا، یعنی کیا بتا رہی ہے مقام نبوت بتا رہی ہے یعنی کہ ایک طرف دنیا کے تمام انسان اور دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ پوری دنیا آپ کے مقابلے میں ایک ہے, پوری دنیا کو ایک پلے میں رکھا جائے اور ایک پلے میں آپ کو رکھ دیا جائے تو آپ جس پلے میں ہوں گے وہ پلے ڈھوب جائے گا. آگے بڑھو آگے بڑھو, ایک پلے میں امام ابو حنیفہ کے تمام امتحادات رکھ دیے جائیں, امام مالک کے تمام امتحادات رکھ دیے جائیں, امام شافعی کے تمام امتحادات رکھ دیے جائیں, امام احمد بن حنبل کے تمام امتحادات رکھ دیے جائیں, پوری دنیا کے تمام انسانوں کے امتحادات اور ذمت اور فیصلہ رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے کو بھی دیکھ جائے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا تقاضا ہے کیا تبدیل کرے حدیث مان لیا جائے گا اور تمام سیاست اور اتحادات کو رسی کی ٹوکری میں اٹھا کر ڈال دیا جائے گا. اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں دنیا کے تمام سیاست اور اتحادات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی بقا نہیں. یہ اہل حدیث کا منحج ہے, یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے. اتنے صاف شفاف عقیدے کے حاملین کو طرح طرح سے پریشان کرنا, ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگانا, میں کہتا ہوں یہ کڑی نہیں انصاف ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آواز کو انصاف کو آواز کہاں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھے عمل کی نیک سمجھ کی تو الحمد للہ.